بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، لو تمفيك موضوع إن أسيما أوصاف السعداء التي تؤدي إلى الجنة، صفة زواتوما أمبازو زنبلكيا كتك بيبو. Kitabu tunachoendelea nacho ni tafsir Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib Tafsir Ibn Kathir, kuanzia aya ya 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii: Alladhina yufuna bi'ahdillahi ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. آية هذه Allah Subhanahu wa Ta'ala amezitaja sifa za watu wema zinazopelekea katika pepo. Faqala alladhina yufuna bi'ahdillah, wale ambao wanazitekeleza ahadi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanquduna al-mithaq, wala hawatingui viapo, wanatekeleza ahadi, lakini pia la yanquduna al-mithaq, awatengui viapo ambavyo wamevifunga. Walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal, na wale ambao wanaunga yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha yaungwe, kama vile kuunganisha udugu na mfano mambo mengine. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَنَمُوْغُوْبَ مُلَوَاهُ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَنَوَغُوْبَ حِسَابُ مْبَايَ. مَنَا سِكُوِيَ قِيَامَةُ وَكِوَنَا حِسَابُ مْبَايَ بَيْوِ مَحَلَا بَاقُونِ بَبَايَ. ثُمَّ قَالْ كِشَا كَسِيمَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا نَوَالِ وَتَكَوْ سُبِيرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَكَفَنَا صُبْرَ, kwa kutafuta aradhi za Mola wao, kutafuta uso wa Mola wao. Wa aqamu sala, pamoja na hivi wakasimamisha sala. Wa anfaqu mimma razaqnahum, wakatoa katika yale tuliyowaruzuku. Sirran wa alania, kwa siri na dhahiri. Wa yadrauna bilhasanati sayyi'a, na wakaliondoa kwa zuri lile jambo baya. Jambo baya mwanzake kamfanyia baya, yeye amfanyia zuri. Eh? Sifa nzuri hizo. Ulaika lahum uqbaddar. Basi malipo, malipo mazuri ya nyumba ya akhira yanawasubiri watu hao. Hao ndio watapata malipo mazuri ya nyumba ya akhira. Ulaika lahum uqbaddar. Malipo yenyewe ni yapi? Qal, jannatu adnin tajri jannatu adnin yadkhulunaha ha ni mabustani yenye kushindamana ya milele watakaoingia wao si wao tu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim na wale waliotengenea katika baba zao na wake zao na vizazi vyao pia basi Allah subhanahu wa ta'ala hapo atawapa ruhusa malaika waingie wakawasalimie qala wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babi hapo malaika wataingia katika sehemu zao hizo pepo zao hizo kila mlango wanaingia tu wanasemaje malaika Salamun alaykum bima sabartum. Amani ya Allah iwe kwenu kwa vile mlivyofanya subira katika dunia huko. Mkataabika, mkapata taabu, lakini mkasubiri. Fanema uqbadda. Basi hakika hakuna malipo bora kama malipo ya nyumba ya akhirah. Kama kuna malipo mazuri mno mtu aweza kalipo katika dunia. Basi hayashindi malipo ya nyumba ya akhira. Ndiyo malipo mazuri. Basi hizi ni sifa za watu wema ambazo zinapelekea katika kuingia pepo. Yule ambaye atajipamba nazo mtu huyo narju lahul khaira biidhnillahi ta'ala. Yakulu ta'ala mukhbiran amman ittasafa bihadhihi sifati alhamida. Ibn Kathir asema, anasema Allah mtukufu kuwazungumzia wale ambao watasifika na hizi sifa nzuri bi anna lahum uqbad dar kwamba watu hao watapata malipo mazuri kabisa ya nyumba ya akhira wa hiya laqibatu wan nusratu fi dunya lakini hapa duniani pia ni kupata mwisho mzuri na kunusuriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala قال وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة nikupata mwisho mwema na kushinda katika maisha haya dunia kadhalika na kuwa kupata mahala pazuri katika maisha ya akhira قال الذين يوفون بعهد الله wale ambao wanazitekeleza ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala wala yanqudun almithaq wala hawatengui viapo Ibn Kathir asema walaisu kalmunafiqina na wala sio kama wanafiki alladhina idha ahada ahaduhum ghadara ha ambao anapoahidi mmoja wao anavunja ahadi katika sifa moja za wanafiki ni kuvunja ahadi waumini hawako hivyo ha Kala wa idha khasama fajara nafiki huyo akigombana anatoa nini anatoa matusi wa idha haddatha kadhaba akizungumza yeye wake ni urongo tu azungumza uongo tu kisha akasema wa idha tumina khana ukimwamini ukajua mwenzako huyo eh hatimaye anakufanyia khiana uwezo ukaisahau maisha yako hizi sifa za wanafiki thumma qala walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal na wale ambao wanaunga yale ambayo Allah ameamrisha yaungwe min silatil arhami kama vile kuunga udugu wal ihsani ilayhim kuwafanyia uzuri wa ila alfuqara'i mafukara kuwafanyia mambo mazuri walmahawiji watu walio na haja mbalimbali ukawa unaziondoa wabadhilil maarufi na kufanya mambo mazuri hizi ni sifa zao wayakhshawna rabbahum wanamuogopa mola wao ai fima yaatuna wama yadharuna min al-a'mal katika yale wanayoyaendea na yale wanayoyawacha Hawaliendei jambo isipokuwa ni kwamba Allah kaliamrisha. Hawaliache jambo isipokuwa Allah kalikataza min al-amal. Yuraqibuna Allah fi dhalik. Basi wanamchunguza Allah katika hilo, Allah ataka nini ili nifanye, Allah amekataza nini ili niwache. Yuraqibunahu wa yakhafuna su'al hisabi fi ddaril akhirah, lakini wanaogopa mwisho wa adhabu, adhabu kuwa mbaya. Yakhafuna su'al hisabi, wanaogopa hesabu mbaya. Fi ddaril akhirah, katika nyumba ya akhirah. Falihadha amarahum ala sadadi wal istiqama, kwa ajili hiyo Allah akawaamrisha wawe ni watu walio na msimamo na wagangamare, wawe makini. Fi jamii harakatihim, katika mitingishiko yao yote. Wasakanatihim, na utulivu wao. Wa jamii ahwalihim alqasira, na hali zao nyonge fupi ambazo kwamba zina mapungufu. Walmutaaddia, na zile ambazo kwamba zinapituka katika upande wa pili kuwasaidia wenzao. Walladhina sabaru, ama wale waliosubiri. Subira yenyewe wakaifanya ibtigaa wajhi rabbi, kwa kutafuta radhi za Mola wao. Ai anil maharimi wal maathimi, kuhusiana na mambo ya haramu na mambo ya madhambi. Maana mambo ya haramu na madhambi paka usubiri, wa ile utajikuta umeingia ndani. Basi wakasubiri, fafatamu anfusahum anha lillahi azza wa jalla, wakazikandamiza nafsi zao, wakazinyima kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtigaa maradhatihi, kwa kutafuta radhi za Allah. Wajazili thawabihi, lakini na thawabu zake ambazo kwamba ni thawabu nyingi, ambazo kwamba ni malipo muhimu. Waqamu waqamu sala, kisha wakasimamisha sala. Bihududiha, kwa mipaka yake. Washurutiha, na sharti zake. Arkaniha, na nguzo zake. Wa mawaqitiha, tena wakaiswali na wakati wake. Wa rukuiha, wakatimiza rukuu yake. Wa sujudiha, na kusujudu kwake. Wa khushuiha, na unyenyekevu wake. Ala alwajhi shar'i almardhi, kwa sura ya kisheria inayoridhiwa. Pamoja na hayo, wa anfaqu mimma razaqnahum, wakatoa vile ambavyo tumewaruzuku. Ai ala alladhina yajibu alayhim alinfaq, yani ni katika wale ambao ni wajibu kwa wao kutoa au kuwapa lahum hizo mali. Min zawjatin, sawasawa ni wake zao. Wa qarabatin, au watu wa karibu. Wa ajaniba, au watu wa mbali. Min fuqara, miongoni mwa mafukara. Wa mahawij, na wale walio na haja mbalimbali. Wa masakin, na maskini. Wanatoa hivyo sirran wa alania, kwa siri na kwa dhahiri. Si lazima ukitoa sadaka paka utangaze, unatoa kwa siri pia wakati mwingine. Ai fi sirri wal jahr, toa kwa siri au kwa dhahiri. Lam yamnauhum min dhalika halun min al ahwal, hakuna kinachowazuia wao hali yoyote ile eti wasitoe. Hapana, wao wanatoa ana al-layli wa atraf an-nahar, ha, mchana ni sawa sana ni usiku au ni nini au ni mchana. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'a, wanaondoa kwa jema jambo baya. Ay yadfa'una al-qabiha bil hasan, wanazuia lile baya kwa zuri. Fa idha adhahum ahadun, wakiudhiwa ni mmoja yoyote yule. Qabaluhu bil jamil sabra, wao wanampa nini? Sura nzuri tu kwa subira wanayoifanya. Wa ihtimalan, na kuvumilia. Wa safha, na vile vile kuachilia mbali yale ambayo amefanywa. Wa afwa, na msamaha vile vile. Ka kaulihi ta'ala, hii ni kama kauli ya Allah aliposema, idfa billati hi ahsan, ebu ondosha lile baya kwa zuri. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, mara punde utaona yule ambaye kati yako wewe na yeye kuna uadui, amerudi nyuma akawa ni mtu mzuri kwako, rafiki. Ka annahu waliyun hamim, tumeelewana, kama vile kipenzi tena mwenye na huruma na wewe. Lakini hayo, wama yulakaha illa alladhina sabaru, hakuna wanaoyapata hayo isipokuwa wale watu waliojaa subira. Bwana, wama yulakaha illa dhu hadhin adhim. Walihadha qala mukhbiran an haula'i su'ada, kwa ajili hiyo Allah akasema kuwazungumzia hawa watu wazuri. Almutasifina bihadhihi sifat, waliosifika na hizi sifa alhasana nzuri, bi anna lahum uqba ad-dar, kwamba watu hao watapata malipo mazuri ya nyumba ya akhira. Qala bi anna lahum uqba ad-dar, thumma qala, thumma fassara dhalika biqawlihi jannatu adni, watapata malipo ya nini? Ya pepo ya kudumu, ay al-adnu bi maana al-iqama, pepo ya kukaa milele, ay jannatu iqamatin yadkhuluna, ni pepo ambayo kwamba watakaa huko milele, wataingia fiha. Wa qawluhu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, na wale waliotengenea, yani waliofanya mazuri, wenye matendo mazuri katika baba zao, wake zao, vizazi vyao, ai yujma'u bainahum, wanakusanya wote pamoja, wa bain ahbabihim, na pamoja na vipenzi vyao, fiha, katika hiyo bustani, min al-abai ya mababa, wal ahlina wake zao, wal abna na watoto, mimman huwa salihun lidukhuli aljanna min almu'minin, katika wale watu ambao kwamba inajuzu kwa wao kuingia peponi katika waumini. Yule ambaye ni alikuwa labda ni kafiri au ni mshirikini, na huyo wataingizwa wale ambao kwamba wanastahiki kuingia katika pepo. Waonaje katika dunia ulikuwa waishi na watoto wako na mkeo, na kule pia waingizwa na mkeo na watoto wako, raha iliyoje hiyo! Nasalullah tabaraka wa taala an yaj'alana minhum. قال فضيلته رحمه الله لماذا لتقر اعينهم بهم, ili macho yao yaweze kufanya nini, kutulizana bihim, na hao ndugu zao, hata innahu turfa darajatul adna ila darajatil a'la, paka mtu aninuliwa kutoka daraja ya chini mpaka daraja ya juu, imtinana min Allah, zote hizi ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihsana, na kuwafanyia ihsani watu hawa, min ghairi tanqisin, bila ya kuwapunguzia chochote, lil a'la an darajati, yule wa juu aliye na daraja za juu, si kwamba akipandishwa mwenzake daraja yeye yake itashuka, haishuki. Kama kala ta'ala, kama Allah alivyosema, walladhina amanu, na wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin, na vizazi vyao vikawafuata wao katika imani hiyo, alhaqana bihim dhurriyyatahum, siku ya kiyama tutawakutanisha na vizazi vyao. Ndio maana tukawaambia watu, jamani, tauhidi mkitengenea nyinyi na vizazi vyenu, msiviache. Wewe mwenyewe ni muwahid, lakini familia umeiacha inaangamia katika ushirikina. Hiyo ni hali mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala asema, qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto. Wa quduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, uiddat lil kafirin. Naam. Wa qawluhu, na qawli Allah aliposema, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin, malaika watakuwa wanaingia kwa wao kila mlango, wakiwaambiaje, salamun alaykum bima sabartum, amani ya Allah iwe kwenu kwa vile mlivyosubiri, fa ni'ma uqba ad-dar, kwani hakika malipo mazuri ni malipo ya nyumba ya akhira. Hayo ndiyo malipo mazuri, fa ni'ma uqba ad-dar, kwani katika malipo yaliyo mazuri ni malipo ya nyumba ya akhira. Ai watadkhulu alayhimul malaikatu min ha huna wa min ha huna, wanaingia malaika upande zote huku na huku, litania, kwa ajili ya kuwapongeza, bidukhulil janna, kwa kule kuingia peponi, fa inda dukhulihim iyyaha, baada ya wao kuingia katika pepo hiyo, tafidu alayhimul malaikatu musallimina, watajua wao ni malaika wakiwasalimia, muhanniina lahum, wakiwapongeza wao, bima hasala lahum min Allahi min attaqribi, kwa vile ambavyo kwamba imetokea kwa wao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo min attaqribi wal in'am, wao kukurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuneemeshwa, wal iqamati fi dari salam, na kuishi katika nyumba ya amani, fi jawari siddiqina wal anbiya'i wal rusul al kiram, wakiwa majirani zao ni wale wa kweli na manabii na wajumbe watukufu. روى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ Tumeuliza masahaba awaambie je mwamjua ni nani wa kwanza atakayeingia peponi katika viumbe wa Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Akasema Allah na mtume wake ndio wajua. Qala awwalu man yadkhulu aljannata min khalqi Allah alfuqara. Sema wa mwanzo kabisa kuingia peponi katika viumbe wa Allah ni wale mafukara maskini, almuhajirun, ambao ni wenye kufanya nini, wenye kuhama, alladhina tusaddu bihim thughur, ambao wao ndio hupelekwa kule kwenye wakati wa vita ule, wanapelekwa kwenye mipaka na nini, waende wakazuie maadui na nini, hali ya kuwa hali zao ni ngumu, mtu aondoka nyumbani hana kitu, lakini anaenda sehemu zile kuhakikisha analinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sijeka ikavamiwa na maadui. Watuttaqa bihim almakare, kwa watu hao watu wanazuia makuruhu yasiwapate kupitia watu hao. Wayamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi, mwingine anakufa hali ya kuwa haja za ndugu yake, za mwanawe, za mkewe, za babake ziko kifuani mwake. Wewe unaonaje? Yani wewe ndio kichwa katika familia, alafu wafa si mchezo. Hao ndio ambao wataingia kwanza peponi hao. Qala wa yamut ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi, mmoja anakufa hali ya kuwa haja zake ziko kifuani mwake, mpaka ndipo anashindwa mimi nitafanyaje kafa huyu, ndipo anapoombeleza mtu hapo akasema akamaliza yote. La yastati'u laha qada'a, hawezi kuzikidhi haja zake mwenyewe, hawezi, alikuwa mtegemea huyu aliyekufa. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala liman yasha'u min malaikatihi, hapo Allah atasema kuambia na wataka katika malaika wake, ituhum fahuyuhum, waendeeni mkawasalimie wale muwape amani. Fataqulu almalaika, malaika watasema hapo, nahnu sukkanu samaika, sisi ni watu, sisi ni viumbe wenye kuishi katika mbingu yako. Wa khiratuka, na wabora katika viumbe wako, min khalqika, afata'muruna an na'tiya ha'ula'i wa nusallima 'alayhim, je watu amrisha sisi tuwafuate wale jamaa tukawasalimie? Fayaqulu innahum kanu 'ibadan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, Allah atasema wale ni moja walikuwa wakiniabudu mimi wala hawanishirikishi mimi na kichochote. Wa tusaddu bihim ath-thughur, mipaka huko ilikuwa inazibwa matatizo yasitokee kwa ajili ya watu hawa. Watuttaqa bihimul makare, mambo yenye kuchukiza yalikuwa watu wanajikinga nayo kupitia watu hawa. Wayamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadri, na mmoja wao anakufa hali ya kuwa haja zake ziko kifuani mwake. La yastati'u laha qada'a, hawezi kuzifanya nini, kuziondoa. Qala fata'atihim, hapo asema watawajia malaika, inda dhalika fayadkhuluna alayhim min kulli babin, wataingia katika kwa watu wale kila mlango wakiwasalimia, salamun alaykum bima sabartum, amani ya Allah iwe juu yenu kwa ile subira mliyofanya. Fa ni'ma uqbad dar, kwani kwa hakika kama kuna malipo mazuri basi ni malipo ya nyumba ya akhirah. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alana minhu. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.